Passen 4 minuts i mig del punt horari de les 8 del matí. Avui és divendres, dia 8 d'abril de 2011. Comencem. Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. En 7a edició, en aquest divendres dia 8 d'abril de 2011, quan passen ara mateix 6 minuts de les 8 del matí. I ho fem en un dia en què finalitza la campanya per votar a Barcelona. La de Barcelona decideix, avui finalitza l'acte final, es fa l'acte final de campanya. I estem tots cridats a votar aquest diumenge. Votar què? Doncs no és votar sí o no a la independència. És votar sí o no a tenir dret a decidir. Podem votar sí, podem votar no. És un acte important per molts i moltes. Gairebé 600.000 persones ja ho han fet. Han votat en aquestes consultes sobiranistes. Diumenge aquesta onada de consultes culminarà amb la seva arribada a Barcelona, on s'espera que la participació superi la que va obtenir la votació de la Diagonal. Per això s'hi han mobilitzat 7.000 voluntaris que facilitaran la votació anticipada i habilitar gairebé 350 col·legis electorals amb unes 480 urnes per recollir les paperetes. Aquesta serà la cinquena onada de consultes sobre la independència que se celebrarà a Catalunya i culminarà amb un procés elaborat pels ciutadans que ha tornat a posar sobre la taula el debat sobre l'autodeterminació. El referèndum no té una validesa vinculant, però des de la primera celebració a Arenys de Munt, al setembre de 2009, ja ha recollit més de 600.000 vots a 532 municipis. Si més no, és una manera de fer-nos sentir i de fer sentir allò que pensem. Doncs així, encetem aquesta edició d'avui. Aquesta edició d'avui de Línies Obertes que ens portarà doncs, a tenir aquí a l'Angie Morales amb les efemèrides del dia, en la qual tindrem també el Marc Mauri amb la gent de Catalunya, l'Albert Rubí. També ens portarà dintre de la gent de Catalunya la secció dedicada al món casteller. Tindrem a la Vanessa Leiva amb la música lliure. El Marc tornarà després i ens portarà les propostes de l'agenda de Barcelona de Franc, actes i activitats per fer Barcelona, gratis avui. I acabarem parlant amb l'Enric Guilamany de les notícies més disbaratades de la setmana. Tot això fins a les 9 del matí, aquí, a RKB, en Línies Obertes. Salutacions de qui et parla, en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Todo el campeonato de España de motocross y enduro, así como las competiciones más importantes de carácter internacional. El trial más espectacular indoor y outdoor de España. Los trofeos y las copas de quadcross con los equipos más punteros de nuestro país. Entrevistas a pilotos profesionales, debates, reglamentos y diferentes aspectos de la mecánica de nuestras motocicletas son algunos de los temas que os propone Club Extreme FM. Porque nuestro programa es sinónimo de emoción e información desde el 2006 y desde entonces se mantiene como el primer y único programa de radio en España dedicado íntegramente a los deportes de motor de campo. Los domingos, de 10 a 12 de la mañana, te esperamos con la mejor información del sector y con todas las novedades. Un programa dirigido y presentado por Julio García. Bon dia, Angie Morales. Molt bon dia. Ja hem arribat a divendres i, escolta, que d'aquí re arriba la Setmana Santa. Sí, sí, passa el temps volant i ja d'aquí, però és que d'aquí re. Dues setmanetes. Ai, dues setmanetes, Setmana Santa. Que bé. Tot i que nosaltres, per la Setmana Santa, treballarem fins dijous i després farem quatre dies, que al cap i a la fi la Setmana Santa després són només quatre dies de festa. La nostra Setmana Santa serà de quatre dies, però sí. Som originals. I tant, i tant. Som molt treballadors nosaltres. Doncs encetem, com sempre, amb l'Angie Morales, aquesta edició de Línies Obertes, i ho fem amb un repàs de les efemèrides per saber què va passar en un dia com avui, en un 8 d'abril, en aquest cas del 1800... del 1783. La tsarina Caterina II de Rússia va formalitzar l'annexió de Crimea, la península de Tamar i la regió de Kuban, que havien format part de l'Imperi Otomà fins a la pau de Kukulcayan, o Kayan-Tsi. Sí, més o menys. Aquesta annexió, una altra més en la política d'expansió cap a l'est, tenia una gran importància per a Rússia, atès que li assegurava la costa nord de la Mar Negra i li permetia prosseguir amb eficàcia les colònies del sud i el sud-est. Les regions es van integrar tot seguit a l'economia del conjunt continental de l'imperi. Així, el domini de la Mar Negra i de la regió del Danubi va permetre a Rússia obrir noves rutes comercials. I del 1783 passem al 1873. Ara sí. Ara sí. Esclata a les comarques gironines la Tercera Guerra Carlista. Viatgem ara fins al 8 d'abril del 1902. Rússia es compromet, pel tractat davant la Xina, a abandonar Manxúria. 5 anys més tard, el 1907... Les últimes tropes japoneses abandonen Manxúria. Va passar un dia com avui del 1939. L'Espanya franquista es retira de la Societat de Nacions. El 8 d'abril del 1941... Missa clandestina a l'església de Montsió de Barcelona per l'ànima de Manuel Carrasco i Formiguera, afusellat a Burgos pels franquistes. I per últim va passar un dia com avui, del 1986. El conegut industrial grec Dimitris Angelopoulos és assassinat al centre d'Atenes per l'organització revolucionària el 17 de novembre. El 17 de novembre. Exacte, l'organització revolucionària 17 de novembre. I ara sí que arriba el moment de felicitar els famosos. Hem de felicitar a Raymond Carr, historiador que avui fa 92 anys. Kofi Annan, exsecretari general de la ONU, avui ha complert 73. Vivienne Westwood, dissenyadora de moda, en fa 70. Dus Pontes, cantant, 42. Patricia Arquette, actriu, en fa 43. John Madden, director de cinema, en fa 62. I finalment felicitem també a l'exciclista Melchior Mauri, que avui ha complert 45. Doncs els felicitem i et desitgem que passis un bon cap de setmana. Igualment. Fins dilluns. Si buscas profesionales expertos en mudanzas, no pierdas más tu tiempo. Más Mudanzas es la elección adecuada. Nosotros nos ocuparemos del traslado de tu casa, de tu oficina, de los muebles que quieres conservar en nuestro guardamuebles. También hacemos traslados de antigüedades, ferias y congresos. Con Más Mudanzas tendrás tu mudanza en las mejores manos, experiencia y profesionalidad. También hacemos mudanzas a toda España. Más Mudanzas, calle Cardenal Cisneros, número 12, teléfono 93-312-0890. Visita nuestra página web www.masmudanzas.com. Mauri, bon dia. David, què tal, com anem? Molt bé, i tu? Doncs bé, de postaniversari. De postaniversari, ja són 31 més un dia, com una condemna. Com que 31 més un dia? Són 31. Més un dia. Ah, bueno. Avui sí. Ja sí, més un dia. Encara no. Queden unes hores. Bé, perfecte. No ens passem. Aceptamos barco. Doncs tenim aquí el Marc Mauri com cada dia, però avui els divendres matina una mica més, arriba una mica més d'hora a la ràdio i ens porta doble secció. Per començar, l'Agenda Catalunya, aquesta agenda en la qual fem un repàs de les principals festes, sobretot festes tradicionals que se celebren arreu del nostre país, i també de fires i fires curioses, que algunes n'hi ha. Doncs sí, com cada cap de setmana, sempre hem dit moltes vegades, tenim un país molt ric en tradicions, en festes populars, i bé, aquest cap de setmana doncs, no és diferent dels altres. Molt bé, doncs aquesta és la primera secció de l'Agenda Catalunya. Després el Marc ja ens portarà l'Agenda de Barcelona de Franc una miqueta més tard, en la qual ens farà les propostes d'activitats gratuïtes per fer avui a Barcelona. També ens agrada en aquesta secció incloure una de les festes més tradicionals que tenim aquí a casa nostra, com és la celebració dels castells. Tot una autèntica festa, unes diades castelleres que se celebren arreu del país i que ja comencen a engegar, ja sobretot a partir de Sant Jordi, ja són dates en què cada vegada podem veure més a les places de moltes poblacions els castells. I per parlar-nos de castells, per parlar-nos sobretot d'aquests inicis de temporada que estem tenint en aquestes darreres setmanes, doncs tenim a l'altra banda del telèfon el nostre casteller de capçalera, l'Albert Rubí. Bon dia. Hola, bon dia. Què tal, Albert? Com estem? Bé, molt bé i aquesta vegada no cas particular de cap cosa, ara d'aquí una estona us explicarem. Doncs sí que ja triem allò la camisa i els pantalons blancs de l'armari. Sí, sí, ja, ja bé, pel que m'has comentat una miqueta fora d'antena, un parell de pinzellades que m'has fet, teniu unes quantes cosetes. Sí que m'agradaria que comencéssim parlant, Albert, d'una actuació que ens vas comentar ja la setmana passada, que estava a l'agenda del cap de setmana passat, a Sant Cugat, i que ens expliquessis una miqueta com va anar. Bé, doncs molt bons castells per part de les tres colles. La colla local, els castells de Sant Cugat, un castell força poc habitual, que no sé si n'hem parlat gaire o sí que és el 3 de 7 aixecat per sota, sí. Em sembla que ja fa temps, setmanes, em va parlar, sí. Que és un castell que es va aixecant mica en mica i que s'aixeca a pes. Mm-hmm, sí. I es construeix una mica al revés, no? O sigui, diríem en aquest cas va de dalt a baix. Sí, sí, sí. Doncs el 3 de 7 per sota és el castell més important de Sant Cugat, uns castellers de Sant Cugat que habitualment es mouen sobre els castells de 7, però que anuncien per... Em sembla que som d'aquí 2-3 setmanes un intent de castell de 8. Déu-n'hi-do. És una colla que esporàdicament ha fet la Torre de 7, o sigui que realment van molt forts. Els castellers d'Esparreguera van fer castells de 6, la Torre de 6 com a castell més important, i els sí. Pinyons de Terrassa sí que van fer el 4 de 8, mm-hmm. Hi ha un dels primers castells de 8, que recordem que avall diverses colles, entre elles també Pinyons, va fer castells de 8. Sí. I bé, que tots plegats doncs, es van posar les piles. Déu-n'hi-do, llavors vam tenir un dia maco de, sí, sí, de castells. Sí. A Sant Cugat van viure una bona diada. I ara, pel que fa a Capgrossos, teniu dues activitats aquest cap de setmana, molt sí. I molt xules. Sí, sí, a més diferents del que diem, no? Hi ha castells pel mig, però també hi ha activitats relacionades amb ganes. Sobretot amb ganes, sí. Em crida l'atenció la que fareu demà. Sí, el dissabte, al matí, en concret a les 12 del migdia, que per descomptat tothom hi està convidat, absolutament tothom, a més sí. és molt a prop, molt al centre, al Fossic de Mataró, que és una petita plaça que hi ha al centre de Mataró, hi ha una trobada de músics de colles castelleres. Que xulo, una trobada de músics. Que, sí, que a més fa ben poques setmanes en havíem parlat sí, de la música. A veure, no direm tot el programa, perquè també, però bé, hi ha una, després d'una cercavila prèvia, amb dos parts, o sigui, dividida en dos parts, sí. Es troben el que és pròpiament el concert, la trobada, comença a les 12 del migdia. Mm-hmm. Cal dir que es reuniran 18 músics de 18 colles, vingudes de tot arreu, fins i tot de Valls. Sembla que sé que les dues colles de Valls, els músics hi venen sense problemes. Ostres! Això sempre és d'agrair. Hi ha colles tan importants com l'Escola de Grallers de Sitges, que és el més important i amb una qualitat altíssima, uh-huh. dit per propi, per experts i per aficionats, diríem, el que confirma. Sí. I bé, cal dir que cada d'aquestes 18 grups de músics, la idea és fer dos peces per músic, uh-huh. I que no hi haurà, que hi havia una mica el dubte, no hi haurà alguna tonada tocada per tots, tot i que faria certa gràcia perquè tot i que hi havia potser acord amb quina tonada fer, sempre sí. Hi ha aquells punts diferencials, diríem, de cada músic. Sí, una mica l'estil. I és això, ho feia poc probable o poc bonic, fins i tot. Sí que espectacular i molt de soroll, entre cometes, sí. Però poc bonic, saps? I van preferir fer-ho amb allò ben organitzat i amb dues peces per grup de músics on ja n'hi havia prou. Doncs ja tenim aquí el Marc Mauri, que la gent de Catalunya sempre pren nota de tot el que hi hagi d'actes interessants a Catalunya. Doncs de cara a demà ja pren nota d'aquest dissabte, al migdia, aquesta trobada de músics de colles castelleres. Ben i ben xulo. Sí. I llavors l'endemà, en el cas de Grossos, ens estrenem, que per descomptat és una activitat també oberta a tothom, una mica el que diem la festa local. És la tercera festa local, perquè diríem el que va ser pròpiament la primera va ser la inauguració del local, sí. al carrer Herrera 59 de Mataró, també, i fem una mica, ensenyem les novetats, les diverses que hi ha en el nostre local, passem un vídeo al somni d'un gran repte, parlant de la preparació i de la torre que vam aconseguir l'any passat, i a les 12 del migdia, una actuació pròpiament, ja amb camisa, amb el que deia, no? Amb els pantalons blancs, etc. I bé, és una mica ja la posada a llarg que ja de veritat de la casa Capgrossos ja preparant la primera actuació pròpiament, que serà, com hem dit diverses vegades, per Sant Jordi. L'actuació que fareu, la fareu dintre del local o la fareu fora? Bé, tenim un pati, tenim la sort de tenir... A veure, dintre el local també ho podíem fer, perquè vam explicar també que tenim un local... Per dimensions, sí. I, però bé, si el temps ho permet, que sembla que no hi haurà problemes aquest diumenge, doncs serà en el pati. En el pati, molt bé. A més, segurament, habitualment les actuacions són de tres castells, però normalment aquestes actuacions d'aquest tipus es fa un quart castell i tot. Bé, doncs ja tenim aquí apuntat, de cara a aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, anar cap a Mataró. Així que... Sí, és fàcil arribar, i també com a posat xic on fan la trobada de músics, com al carrer Rere 59, és molt a prop del centre i no hi haurà problema. I tant. I un altre tema que m'has comentat, Rei, una pinzellada, és que aquest dissabte hi ha a Reus unes jornades. Sí, el que he parlat també moltes vegades, que el món casteller treballa perquè pròpiament millori, i un tema important és la seguretat. Sí. La seguretat que en diferents àmbits, i en el cas de Reus, comentar que s'anomenen jornades de prevenció de lesions en el món casteller. Aquestes ja són la quinzena, o sigui, no fa quatre dies que es fan. A vegades és anual, o sigui, l'any passat es van fer a Sants, per exemple, fa a Tarragona, a Mataró també les van fer, i en el cas de Reus, estem consultant un petit sí? allò. Diríem que estan diferents, hi ha diferents ponències, hi ha tallers pràctics, i tot si hi ha la mala sort que ja s'ha d'intervenir, sí? doncs es fan també prevenció o atenció baixa mèdica. Sí, com si els primers auxilis bàsics per aquest cas, suposo. Sí, a més, per exemple, ara si algun apunt que tinc aquí a la vista, es parlarà allò dels cascos de dosos, els terres atenuants, que també en vam parlar, fins i tot allò, seguretat de gent del públic, com hi pots col·laborar, etc. La setmana que ve, si un cas, quan ja tinguem les conclusions, podem dir-ho més concretament, que segur que serà un èxit, perquè cal dir que habitualment en aquestes jornades hi assisteixen un voltant de 200 persones, a part dels ponents i de la gent, diríem, professional mèdica que hi col·labora. Déu-n'hi-do. No és poc, eh? No, a més és unes jornades molt, molt complexes, perquè comencen, per exemple, en el cas de Reus, a les 10 del matí i acaben a les 5 de la tarda, són forces hores, amb el parant per dinar, però vull dir, són diverses ponències, diferents caps de colla, diferents colles, fitxes, canalla, depèn, saps? Vull dir, realment acostumen a tenir molt, molt bona assistència i molt bé, i resultats molt positius, com parlarem la setmana que ve. Doncs, Albert, si et sembla bé, t'emplacem la pròxima setmana a que ens parlis una mica d'aquestes jornades de prevenció de les lesions en el món casteller que se celebraran a Reus, d'aquestes conclusions que hi haurà, i que ens expliquis una miqueta també com han anat les activitats de la trobada de músics de colles castelleres i la festa del local. Perfecte, doncs així ho farem. Perfecte. Albert, moltíssimes gràcies. T'esperem el pròxim divendres. A vosaltres, bon cap de setmana. Doncs ara que ja hem parlat amb l'Albert Rubí, ara que ja estem ben informats del que passa en el món casteller, i el Marc, a més, ha pres bona nota sobre aquesta proposta que ens feia l'Albert de cara a demà, per anar demà dissabte allà a Mataró a veure aquest aplec de músics castellers que s'aplegaran i diumenge. Aquesta proposta que ens fan també els castellers de Mataró, els capgrossos de Mataró, de, doncs bé, gaudir d'aquesta tercera festa del local, el Marc, com sempre, tot el que és tradicional, en pren nota. El Marc s'apunta totes. Doncs ara sí que ens porta el Marc la proposta per aquestes festes que ens arriben aquest cap de setmana. Bé, el cap de setmana i al llarg de la pròxima setmana, perquè n'hi ha algunes que s'allarguen. Sí, s'allarguen bastant. Com, per exemple, la celebració de Sant Jordi a Palafrugell, que s'iniciarà el dia 8 d'abril, és a dir, avui, i durarà fins al dia 29. Mm-hmm. Hem de dir que Palafrugell caracteritzen la diada de Sant Jordi no com un dia dedicat solament al llibre, sinó també a l'enaltiment i la difusió de la nostra llengua. Aquest és el motiu de la programació de les 12 hores de lectura de Josep Pla i un seguit d'activitats al seu entorn, entre elles la redacció del manifest Sant Jordi a Palafrugell. Durant tot el dia també té lloc a la plaça Nova i al carrer de Cavallers una fira de roses i llibres a càrrec de les llibreries i floristeries i entitats de la vila en el dia de Sant Jordi. Doncs una bona proposta ja per començar a escalfar motors d'aquest Sant Jordi que, a més, aquest any cauen unes dates estranyes. Cau justament a la Setmana Santa, en aquell dissabte enmig de la Setmana Santa, i diuen que potser serà una mica més complicat de cara a les vendes de llibres. Bé, no ho sabem. Igual és un dia, fins i tot, on es multipliquen aquestes vendes. Jo recordo fa un parell d'anys que vam tenir un Sant Jordi que també, o dos o tres, o quatre, potser, no ho sé, passa tan ràpid el temps que ja no sé quan va ser, però no fa massa bé un Sant Jordi que va caure un dissabte i el recordo bastant multitudinari, jo, el centre almenys. Doncs esperem que sigui tot un èxit aquest Sant Jordi i ja veiem, hi ha poblacions com Palafrugell que comencen ja amb aquestes festivitats a l'entorn d'aquesta diada de Sant Jordi que s'allargaran fins i tot una setmana més, fins al dia 29 d'abril. Tenim més festes, oi, Marc? Sí, més festes perquè tornem a recuperar una altra vegada els Tres Tombs. Tornem a parlar de Tres Tombs un altre cop. Molt bé. En aquest cas, a Anglesola, on tindrem els Tres Tombs i la Fira Medieval, que estan organitzats per la Societat Sant Antoni Abat Anglesola i es porten a terme a la població d'Anglesola un dels Tres Tombs amb més participació de tot Catalunya. Allà hi trobarem doncs, els trets característiques d'aquesta festa, no? Com són el carro de fato, les cavalleries, els crits dels traginers, tots els guarniments, que no són pocs, i, com no, el paral·lel mercat medieval i la fira ramadera de cavalls, que ens permet gaudir d'unes jornades doncs, en família, per exemple. Cada vegada tenim més mercats i més fires medievals, que es van multiplicant arreu del país. Sí, en aquest cas l'han integrat a aquesta gent d'Anglesola a la celebració dels Tres Tombs, també. Molt bé, i em sembla que no són els únics Tres Tombs que hi haurà aquest cap de setmana. No, també en tindrem a Balaguer. Balaguer val la pena visitar-la, no només pels Tres Tombs. És maco. Sí, hem de dir que la festa dels Tres Tombs a cavall de Balaguer neix el dia en què un grup de jinets amics es van reunir per fer una festa del cavall, per fer una festa única i diferent i perquè totes les persones de les comarques properes poguessin disfrutar del món del cavall. Mm-hmm. Els seus espectacles i les modalitats esportives que van relacionades amb el cavall, no? Així va ser com van crear una nova associació sense ànim de lucre, que és l'Associació d'Amics del Cavall de la Noguera. Hem de dir que aquest dissabte té lloc una jornada tècnica d'hípica organitzada conjuntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, que donarà una imatge única enmig d'un paratge esplèndid com és el Parc del Transsegre, que consistirà en ensenyar les tasques de manteniment diari dels cavalls als nens, no? Juntament amb una gincama i la demostració de salt de cavall escolar en les categories de 60 i 80 centímetres, per nens i nenes fins als 16 anys. I també tindrem unes xerrades i uns casos pràctics, doncs, per poder molt conèixer bé. Molt millor els cavalls. Molt bé, doncs, home, pot ser molt xulo això de poder veure com es fan aquestes tasques de manteniment diari dels cavalls, aquells que us agraden els animals, que ens esteu sentint en aquests moments. Ja sabeu, dissabte podeu apropar-vos cap a Balaguer. Sí, no són pocs els cuidadors que necessita el cavall, No. I ja el diumenge, a Balaguer, doncs, serà un dia més festiu. Començarà la festa amb un esmorzar popular per tots els cavallistes participants i donaran tret de sortida a les activitats matinals que consistiran en passejades de cavalls de cavalls i camells pels nens per la vora del riu, un gran torneig medieval que ens endinsarà el passat i acabarà la festa amb la benedicció dels animals de companyia i la festa dels Tres Tombs a la plaça del Mercadal de Balaguer. Home, evidentment, no podia faltar la benedicció dels animals en uns Tres Tombs. En uns Tres Tombs no poden faltar, no. Doncs, a més, és curiós, camells també. Camells també, si els nens podem passejar en cabells, doncs teniu algú, té un fill que li agraden molt els capells, doncs també és una oportunitat de poder-li... Home, aquestes activitats, això, per un nen, poder pujar en un camell o en un cavall, sempre ve de gust. Sí, amb un paratge com és el Segre, de fons, doncs li dona encara més encant. Doncs ja sabeu, aquest cap de setmana, dissabte la proposta més tècnica, potser, i diumenge la proposta més festiva que ens arriba, en aquest cas, des de Balaguer amb aquests Tres Tombs. I tenim més cosetes per cap de setmana? D'un caire molt diferent. Un caire més gastronòmic. Ja arribem al menjar. Ja arribem al menjar, sí. Perquè tenim la cuina del Pèsol del Maresme durant aquest cap de setmana. Hem de dir que el Maresme és una de les grans hortes del nostre país i és molt rica en productes de la terra, com ho demostren les més de 50 jornades gastronòmiques que hi ha programades al llarg de l'any. Ui, que el Marc ja veuràs cada setmana una. Ja en tens cada setmana una, segur. Quasi. Cada dos per tres estem anunciant festes gastronòmiques al Maresme, aquí, sí, en aquesta secció. Sí, i tant. I testimoni de la riquesa i la veritat de la cultura culinària que tenim en aquesta comarca, doncs és un exemple, doncs, la cuina del Pèsol del Maresme, per exemple. Sí. I alguns dels seus productes han adquirit molt bona fama, com per exemple els pèsols de la Floreta i el Garrofal, que es fan, bueno, es cultiven al voltant de Sant Andreu de Llavaneres, Caldes d'Estrac i Mataró. Bé, doncs tenim unes jornades per degustar-los. Sí, no només a Caldes d'Estrac i Mataró, també tenim Sant Pol de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Mataró, Vilassar de Dalt, Cabrera de Mar, bueno, tot un llarg etcètera, Cabrils, Argentona... Bé, i més llocs de... salutacions a totes aquestes persones que ens estiguin escoltant en aquests moments des d'alguna d'aquestes poblacions. Doncs, i passarem per allà a gaudir una mica de la cuina del Pèsol. Més coses. En aquest cas, una població que es diu Os de Balaguer. Os de Balaguer. Una trobada de campaners. Ah, mira, si ens apropem als Tres Tombs de Balaguer, ja podem aprofitar, no?, per la trobada de campaners. Doncs sí, perquè l'Ajuntament d'Os de Balaguer i la Confraria de Campaners de Catalunya organitzen aquesta trobada de campaners per retre homenatge a tots els campaners que, amb la seva il·lusió i esforç, permeten mantenir viu aquest ofici tan arrelat entre nosaltres i que alhora forma part de la nostra cultura i de la nostra forma de ser. Una trobada de campaners! Que curiós, eh? Qui ho mira havia de tu? Dir? No és un ofici gaire habitual. No és gaire habitual, per això, mira, jo crec que els deu fer molta il·lusió retrobar-se un dia tots allà en aquesta població, no? A més, té un web, aquesta trobada, és trobadacampaners.com. Sí? Així que si esteu interessats a conèixer una miqueta més això, com serà aquesta trobada de campaners, entreu-hi, trobadacampaners.com. Canviem de tema. Com ho diríem? Ens n'anem a Navarcles. Sí? On tindrem Monacàlia, la Fira de l'Abat de Navarcles. La Fira de l'Abat? La Fira de l'Abat, sí. Monacàlia, la Fira de l'Abat, rememora el Navarcles del segle XI i compta amb una gran implicació de la població i de diverses associacions de la zona, no?, que porten a terme diverses significacions teatrals de l'època. Durant mil anys, Navarcles va dependre del monestir de Sant Benet de Bages perquè n'era el senyor feudal, situació que va mantenir fins a la fi del monestir. El 1835, amb la de desamortització, va ser una relació d'amor-odi plena de respecte i de revoltes perquè els pagesos els tocava pagar una part del que collien. Està bé. Doncs, anem curiós a reviure... Una fira històrica. Una fira històrica del segle... Del segle IX, sí. Del segle XI, i trobarem, doncs, diverses actuacions teatrals d'aquella època durant, bueno, al llarg de tot Navarcles. I per últim, em sembla que anem cap a Ripoll. Sí, a Ripoll hi tenim la Fira de les 40 Hores. La Fira de les 40 Hores? Sí, la Fira de les 40 Hores de Ripoll, que se celebra tot just a entrada la primavera, té els seus orígens en l'època medieval. Els senyors feudals concedien als pagesos en aquesta època de l'any 40 hores per reunir-se al poble i anar a adorar el Santíssim. Aquests aprofitaven aquesta benentesa per fer una fira i també per presentar en societat els seus fills i filles en edat de casar-se. Ai, que curiós! Sí, la tradició s'havia perdut, però es va recuperar i a poc a poc s'ha anat consolidant dins el calendari de Fires de Catalunya, on destaca, a més, per ser una de les poques festes de la comarca que continua sent una fira multisectorial. Doncs, a més, curiós, m'ha fet gràcia això de que aprofitessin aquesta fira per presentar els fills i les filles en edat per casar-se. I a veure si casem el fulanito amb la... Clar, ja era una fira global. Era una fira per anar a comprar mercaderies i per anar a vendre una mica el fill o la filla per casar-lo. I per adorar el Santíssim, no oblidem, que era l'objectiu principal. I, bueno, tenim algunes coses més aquest cap de setmana, les diré molt de pressa. Com, per exemple, tenim la Fira Abril, que no té res a veure amb la Fira d'Abril, i és la Fira de la Mel i l'Oli al Perelló. Això és demà? Això és demà, sí. També, el diumenge, tindrem la Fira Comarcal del Vi de la Terra Alta a Batea, i també, el mateix diumenge, tindrem la Fira de l'Embotit de Bescanó. Ai, que el Marc ja sé on anirà. Anirà cap a Bescanó. No ho sé jo. No? Hi ha tanta cosa aquest cap de setmana, no sé cosa triar. Moltes coses per triar, doncs. I també, doncs, com no, l'hem de mencionar, la Setmana Santa de Tarragona. Ja comencen les festivitats. Sí. Molt bé, doncs, Marc, no marxis gaire lluny, que després has de tornar amb la gent de Catalunya. Perdó, amb la gent de Barcelona. La gent de Barcelona, de Frank, i tant. Fins ara, Marc. Fins ara, David. Si RKB és la ràdio que t'envolta, sintonitza'ns també a través d'internet. www.radiocanalbarcelona.com RKB, la web que t'envolta. Pels teus desplaçaments, no t'ho pensis, mou-te amb taxi. El teu altre cotxe, més ràpid, més econòmic, més sostenible. Pels teus desplaçaments, agafa el groc, agafa un taxi. La manera més fàcil, còmoda i immediata d'arribar al teu destí. A la parada, per telèfon, al carrer, busca la llum verda. El taxi, el groc, sempre a prop teu. Pels teus desplaçaments, agafa un taxi. Soy Alejandro García. Tenemos una cita todos los viernes de 10 a 12 de la noche. Abordaremos todo lo relacionado con problemas de la vida real, temas de actualidad, de interés social, y entrevistaremos a personas que pueden ayudarle. Médicos, abogados, psicólogos y mucho más. Podrán participar en directo y explicarnos su caso. No falten a la cita todos los viernes de 10 a 12 de la noche, porque le puede pasar a usted. Le puede pasar a usted. Con Alejandro García. Mira, Vanessa Leiva, avui, aquest divendres, aquesta setmana... Quina punt fas, quan comences així? No. Digue'm. És el dia que menys llàstima em fa acomiadar-me. I ara que ningú no m'entengui malament, perquè estem a la secció de música lliure, aquesta setmana ens hem estat acomiadant de tots els grups. Sí. Però és que com que aquest és un grup tan proper, ja, potser els veurem en un concert d'aquí dos dies. Bueno, segur que de cara a l'estiu estan per tot arreu. Clar, segur, a festes majors... Sí. És a dir, que no em fa tanta llàstima com d'altres acomiadant-me. Bueno, clar, és que hi ha altres que és una mica complicat, no? Que és més complicat, exacte. Sí. Hi ha la pegatina, sí que els podem veure en directe d'una manera més senzilla. Sí. I a part, no és això, és el que vam dir, que l'any passat, per exemple, estaven a les Festes de Gràcia, vull dir que sí, segur que algun concert gratuït també fan. I tant, segur. Que sí, però igual, bueno, a veure, ja que fan música lliure, no paguem l'entrada, sí, no? Però bueno, igualment és complicat perquè hi ha hagut en les entrades amb un no-res. Sí, de seguida. I això, la pegatina, què no dir de la pegatina? Ai, la pegatina. Què no dir? Clar. Doncs aquest disc està molt bé perquè és molt variat amb el tema idioma. Sí. Català, castellà, anglès, gallec, era l'anterior, em sembla. Sí. I avui posarem una cançó basca per tenir una mica de varietat. Molt bé, l'euskera també l'introduïm aquí. Sí, però ells sí que, és el que dèiem un dia, que ells tenen un estil propi, sí, però sí que van variant una mica i, sí, i llavors doncs, sempre va bé una mica d'originalitat. I tant. Perquè funciona, una cosa funciona, però tampoc cal explotar-la fins a dir, bueno, prou, no? Ja. Exacte. I a mi m'agrada molt les pegatines perquè fan molta gràcia, són molt alegres i, sí, i t'encomanen aquesta música que t'encomana alegria. Doncs sí, la veritat. I això sempre va bé. Bueno, com suposo que ja sabeu, bueno, per si no coneguem molt la pegatina, ara mateix tenen 3 discos. Sí. De fet, per això els hem portat, perquè estan presentant el seu últim disc. El primer es deia El carrer, era sí, del 2007. El segon es deia Via Mandarina i era del 2009. Sí. Després va entrar aquest petit LP, o com sí, ho podríem dir. Un single. Sí, que era doncs, aquest que van fer per TV3 per Nadal. Aquest Nadal aquí estic content. Sí. Aquí és Nadal i estic content. I ara han tret el 2011 doncs, aquest, que es diu Chapeau Melon. Déu-n'hi-do. Que el nom prové del barretet que portaven els pallassos sí, a França. Has vist quanta documentació? Déu-n'hi-do, que en els seus temps, inicialment, quan es van crear, sí, no es deien la pegatina, sinó no, es deien la pegatina Sound System. Sí, el que passa que, bueno, després de 3 anys van dir, bueno, reduïm-ho, perquè això és a una la mica pegatina. Llarg. Sí, el 2003 es van trobar el, sí, el Rubén, el sí, pegatina, i l'Ovidi, el sí, Movidito. El Movidito. I l'Adrià. I el tercer, l'Adrià. Que és el cantant, si no m'equivoco. És el de la guitarra, sí, sí. Bueno, també toca la guitarra. Sí. Sí. I, bueno, és que, clar, com que molts fan coros... Clar, és veritat. Perquè realment és una música molt grupal, Sí, no, sí, sí, sí. No destaca ningú. No. Estan tots és molt de al grup, mateix nivell, que també està molt bé, perquè ens agrada molt. Fins i tot un que toca l'acordió, que dius, és que toca sí, l'acordió, que normalment és un instrument molt secundari, però no, en no, aquest cas no té un paper secundari. No, és que és una festa, i ells es nota que s'ho passen bé, i llavors sí, ho transmeten. I això està molt bé. I, doncs sí, l'aventura va començar el 2003, però és això que deies, que primer es deien Pegatina Sound System, i llavors el 2006 ja s'oficialitza com la pegatina, i aquí ja comença el seu, el seu viatge com a, grup establert. Tot i que al principi només eren tres, com dèiem, el Rubén, l'Ovidi i l'Adrià. Més tard es van introduir en Ferran, al baix, i dos bretons, l'Àxel a la trompeta i el Romain a l'acordió. Sí, sí, sí. El Sergi també és el bateria. Sí, el Sergi es va introduir més tard. Me'l vaig trobar un dia a la FNAC. Ah, sí? Comprant, sí. Tranquil, no? Comprant discos. Sí, clar. Clar, suposo que és habitual, no? Sí, un músic que compra discos. Sí, però fa gràcia, no? Sempre sí, sí, sí. Però sí, es noten com gent molt propera, no? Molt, molt sí, normal. Sí, sí, sí. Molt normal, sí. I, bueno, hi ha cançons mítiques ja de la mandarina. Ai, de la mandarina. No? De la mandarina, sí, també. De la pegatina. Bueno, precisament per això he tingut aquest lapsus, perquè és del CD de la de Via Mandarina. El Gat Rumbero, una cançó ja que la vam posar l'any passat i enganxa molt. També Miranda, que t'agrada molt el videoclip. Sí, molt, molt. Els videoclips també són molt graciosos, o sigui que també recomanem que ho mireu a la web. I també hi ha una cançó que era la que feien amb la Canija. Amb la Canija, de Callaos, a l'Osque, sí. Que és un rotllo diferent, perquè és com més lenta i també és molt maca, està molt bé. Sí. Bueno, doncs això, ja sabeu que us els podeu trobar a qualsevol festa major i que si realment veieu el cartell que estan ells, aneu-hi perquè us ho passareu la mar de bé. I tant, disfrutareu. La seva web, lapegatina.com. Perfecte, senzill. I anem a posar una cançó, en aquest cas, com us dèiem, en basc, per tenir una mica de varietat, que es diu... A veure si ho dic bé, perquè, clar, això... Això és complicat, eh? Això del basc ja no ho domino tant, eh? Bueno, es diu Jai Eta Dansa. Ah, doncs ho has dit molt bé. Bueno. Trobo que tens bon accent, euskera. Com que no tinc ni idea de sobre, clar, em quedo ample. Fins dilluns, Vanessa Leila. Adéu. Pasatzeko dantzarako egina ta disfrutatzeko nongo azaren edo oraintxe non zauden kontutan hartu gabe elkartu gaitezen han eta hemen zueketagu oso mozkortuta baituko dugu jai eta dantza ezin gelditu denon batera jarraitu han eta hemen zueketagu oso mozkortuta baituko dugu. Zaneten gabe betigu baten batek nahi gaituko ditu irri barre eginez erantzuten dugu han eta hemen zoketagu oso mozkortuta amaituko dugu jai eta dantza ezin gelditu denok batera jarraitu han eta hemen zoketagu oso mozkortuta amaituko dugu jai eta dantza ezin gelditu denok batera jarraitu. RKB, 106.9 FM. When the night has come. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat d'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. Mm-hmm. Ja l'hem tingut fent un descans fora a la redacció. Després de l'agenda Catalunya i ara torna amb l'agenda de Barcelona de Franc. Bon dia de nou. Bon dia, David, què tal? Comencem amb la meva segona secció del dia. Parlant, doncs, coses gratis per fer Barcelona avui, com per exemple un passi d'una pel·lícula americana del 2010 que tindrem acompanyat d'un debat. La pel·lícula és La red social. Serà a la Casa Elizalde a les 6:30. Si encara no heu vist aquesta pel·lícula d'en David Fincher, la podeu veure avui gratis, eh? Gratis! Com deia el Marc, a la Casa Elizalde al carrer de València número 302. I anem amb una miqueta de teatre i dansa de Pasquale Bavaro, amb l'espectacle L'Osteòpata. Serà als Convent Sant Agustí a les 7 de la tarda i està enquadrat dins d'aquest cicle de Barri Brossa. Doncs sí, aquest cicle Barri Brossa que ens ha portat a, ja aquesta setmana diverses vegades al Convent de Sant Agustí, allà al carrer de Comerç número 36. I musiqueta. Bueno, concerts amb projeccions, amb els grups Svina i Laixus. Serà a El Fantástico a les 9:30. Això està inscrit dintre de un acte que fan avui que s'anomena el Pou Pou Nights. El Fantástico, que queda al passatge d'Escudellers número 3. Això queda a prop del Liceu. I més propostes musicals, en aquest cas pop-rock, amb els grups Les Ruïnes i Wigum. Serà al Centre Garcilaso a les 10 del vespre. Al Centre Garcilaso, al carrer de Juan de Garay, número 116. A la barri de la Sagrera. I tenim més, més propostes de música. Sí, música i... Bueno, cine i cine mut musical. Ah. Amb els grups Mut Cinema i Quart Primera. Déu-n'hi-do, a la Casa Orlandai a les 10 del vespre. Pot ser interessant, això. És a dir, cinema mut musicat per aquests grups. Interessant, la proposta, eh? Pot ser molt xulo, això. I el nom interessant, també. Mamut Cinema. Sí, la veritat és que sí. Això queda a la Casa Orlandai, com ens deia el Marc, al carrer de Jaume Piquet, número 23. Sí, això queda a la zona de Sarrià. Si vulgui costar. Doncs ja sabeu, bones propostes per aquest divendres per acabar la setmana. Sí, a més és cap de setmana demà, no tenim excusa per no anar-hi avui alguna d'elles, eh? Exacte. Doncs Marc, que tinguis un bon cap de setmana. Ah, i t'esperem dilluns. Sí. Ens veiem dilluns, adéu. Fins dilluns. Tiempo para la verdad. Un programa distinto dirigido por Miguel Celades. Tiempo para la verdad. Tiempo para la verdad. Nuevo horario, ahora todos los viernes de 11 a 1 del mediodía. Un programa distinto dirigido y presentado por Miguel Celades, donde se tratan todas las verdades que nos ocultan los medios de comunicación de masas. No se lo pierda. Tiempo para la verdad. Todos los viernes de 11 a 1. Dissabte a les 12 del migdia, seu a taula amb Sabors i Aromes. Sabors i Aromes, el programa del bon menjar, el bon beure i el millor viure. Escolta'ns, t'agradarà. ¿Qué pasa cuando juntamos lunáticos más ética? ¿Qué surge? Lunética. Lunética con ocio y música. Lunética con Beatriz Castillo, Laura López y Félix Rocell. El equipo de la tarde de los viernes que no te dejará indiferente. Lunética. Porque sabemos que la salud mental te importa. No dejes de escucharlo. Si una de cada cuatro personas va a tener un trastorno de salud mental a lo largo de su vida, no tendríamos que empezar a saber qué es eso. Cada viernes de 5 a 6 de la tarde en RKB, Lunética. Y los sábados a las 12 del mediodía en formato repetición. En 9 minuts arribarem a les 9 del matí. I hem dit, fa caloreta, ja arriba allò la caloreta. Arriba el cap de setmana. I l'Enric ve, no sé, jo el veig amb ganes de festa avui. Així que dic, anem a posar-li una batucada. Sí, bon dia, Enric, de festa, de festa. Bon dia. T'he vist així, dic, no sé, jo crec que l'Enric avui... Entre que arribo resoplant i que... I això que tu dius, la calor que fa, amb unes ganes de festa, increïble. Posa'm un cubata, sisplau. Això passa quan entres dintre de determinades botigues. No, però la veritat que, com diem sempre, avui és divendres i sembla que tenim un altre... És com el programa aquest de que fan el TV3, del com es diu, el Xavi Coral. Ah, sí. Cada dia és divendres. Cada dia és divendres. Sí, va el dilluns i me'n recordo del Xavi Coral. Però no perquè digui que és divendres, sinó per altra, una altra història. Exacte. Doncs ja tenim aquí l'Enric Guilamany, que cada setmana ens porta a aquestes hores les notícies més disbaratades. Bueno, disbaratades, curiositats que veig, la veritat que són bastantes, el que passa que, bueno, que fem alguna història una mica que tingui suquet i una mica que la gent sàpiga que hi ha pel món, no? Sí. Bueno, després de veure aquest a la portada dels 20 minuts del diari, que tot són males notícies... Sí, la veritat és que... Quan veus els diaris... Aumenta en Catalunya, tu ja saps, vull dir, aumenta en Catalunya los robos y los atracos violentos, la hipoteca más cara tras subir ayer al Banc Central Europeo, gran susto en Japó por un altre terratrèmol, llega la Malú más divertida y rockera, tot són dolentes aquestes notícies, per la bord de Déu. Jo aquesta setmana sí que vaig veure una notícia i vaig dir, no sé si l'Enric ens portarà aquesta notícia, però a mi em va sorprendre. Quina? Una notícia sobre Armènia. No l'he portat. I la desconec, no portat, i la desconec. I la desconec. I la desconeixes? Sí. Una anciana de 75 anys va desconnectar Armènia d'internet. Com ho crec? Sí. David. Una anciana de 75 anys d'una localitat de Geòrgia, fronterera amb Armènia. Què va passar? Estava ella per allà buscant una miqueta, rebuscant, va trobar un cable de coure i va dir, ah, mira, anem a tallar-lo, el venem. I què va fer? Va desconnectar el país veí d'internet. No patis. Sí, no. Sí. Armènia està connectat a internet per un cable. Tu únicament. Tu creus que tot això... Mare meva, per l'amor de Déu. Ara anirà tothom a buscar un cable aquí un a Barcelona, cable aquí a Barcelona. Per fer un sabotatge. Això no pot ser que estigui tot connectat per un cable. Imagina't que jo vaig a la DSL, em cobren 50 euros per la DSL i aquesta velleta agafa i talla aquest cable. Jo estic pagant 50 euros per aquesta seguretat a la meva xarxa. No, bueno, no allò això és Armènia. I tant. Nosaltres aquí segur que tenim molt millor la infraestructura. Sí, a lo millor és de... Bueno, no serà de cobre, serà d'un altre material, però jo crec que també està agafat per un fil, eh? Com aquest noi, un noi que és dels Estats Units, realment, però bueno, és un xicotet petit, que es veu que li diuen que és el nou Einstein. El nou Einstein? Sí, ho dic perquè aquest noi sembla que té ara 12 anys i està a punt d'acabar els seus estudis a la Universitat d'Indiana. Mm-hmm. O sigui, amb 12 anys ja està acabant els estudis de la Universitat d'Indiana i està desenvolupant la seva versió més ampliada de la teoria de la relativitat. Ostres! Fins aquí bé. Bueno, només que el que comentem, vull dir que aquest Einstein del segle XXI té això, té... Bueno, jo quan tenia 12 anys, jo ja tinc uns anyets, vull dir, no sóc un... Però ja tinc uns anyets i, clar, el meu pare tenia la mà molt llarga, vull dir, que ve de la dictadura, ve d'una sèrie de coses que, bueno, si aquest noi està desenvolupant la rei de la relativitat, jo amb els 12 anys, pues, bueno, no les veia, però no veia els 5 dins del meu pare quan deia, quan som 2 + 2? Amb 12 anys que tenia jo, clar, que cada dia al quarto sense sopar ni res. I aquest senyor, pues, com ho sentiu, amb 12 anys, i aquest es diu Jacob Barnett, I, bueno, té un secret, una part secreta de tot això. De fet, aquest nen li van diagnosticar la síndrome d'Asperger, o d'Asperger, o d'Asperger. Sí. És una enfermedad que ara l'explicarem, però que, bueno, de banda d'això, hi arriba amb un coeficient intel·lectual del 170. 170? 170, això és, bueno, estem parlant que és més alt inclús que el que tenia Einstein. I, bueno, que ara, bueno, ja comentarem ara realment per on ve tot això, perquè es veu que la síndrome d'Asperger, mira, la comentem ja, és una malaltia, no és una malaltia, és una síndrome que el que fa és tindre una severa dificultat en la interacció social i en la comunicació del nen. Què ve d'això? Bueno, vindria a ser com una mena d'autisme. El que passa que la diferència és que l'Asperger no s'observa un retard en el desenvolupament del llenguatge. tot i que tenen una peculiaritat en la seva forma de parlar, també l'Asperger, però bueno, que no arriba a ser una tancada de banda de lo que és la comunicació. Aquesta síndrome té la seva aparició a la infància, ve de molt petit, com és el cas del Jacob, però que es fan més notòries a l'edat més grans, quan són més grans, perquè quan el contacte social comença a estar més present, llavors es fa més notòria aquest tipus de, no direm enfermetat, direm una síndrome, sí, que no deixa de ser una patologia, però que, bueno, que ja m'agradaria a mi tindre una quarta part d'aquesta patologia si he de ser com el Jacob. Déu-n'hi-do. Perquè seguirem el fil del Jacob i que, bueno, per sobre, t'ho comentaré, vull dir, aquest nen va aprendre ell solet el que és càlcul, àlgebra, geometria, trigonometria, i ho va aprendre tot això en només 2 setmanes. En només 2 setmanes? O sigui, jo 2 setmanes, ostres, aviam, deixa'm pensar què vaig aprendre jo en 2 setmanes. A no sortir-te de la ratlla. No. Quan pintaves. Sembla que vaig trigar a llegir 2 setmanes. Sí. És el que vaig trigar, entre la D amb la O amb la S, vull dir, i al final ho vaig trobar. I també que només et diré que amb 8 anys aquest nen, quan jo anava a buscar boles de color vermell a les piscines del Chiqui Park, el Jacob va deixar a l'escola per rebre classes d'astrofísica avançada a la Universitat d'Indiana. Amb 8 anys, astrofísica avançada. Déu-n'hi-do. Digue'm tu si això no és fort. I és clar, els seus pares diuen que té problemes per agafar la son. No m'estranya. Home. Està tot el dia, es veu que està tot el dia, que no para de pensar en números. I és que l'Elena ara es veu que entre les seves coses, unes coses que té, doncs vol s'ha emparrat en desacreditar, no t'ho perdis, en desacreditar la teoria del Big Bang. Ostres! Aquesta teoria, ja ho sabem, aquesta teoria que és el tema de la constitució del sistema solar. Sí. Doncs, bueno. I el tio s'ha emparrat, vull dir, mira, no tinc res a fer. Mira. Què faig amb 12 anys? Vaig al cine? Vaig amb, vaig a, aviam si desacredito la teoria del Big Bang, que em cansa tanta tonteria. I aquesta és la història d'aquest nen. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do amb 12 anys. I hi ha gent molt interessant en el món. La veritat que aquesta seria una d'elles. I el que comento, una quarta part, bueno, jo diria una quarta part, una mil·lèsima part d'aquest nen necessitaria jo per estar una mica a l'alçada. Déu-n'hi-do. Doncs, senyors com aquests són els que potser ens trauran de la ruïna algun dia. I és que no té res a veure, però i ara una altra vegada, com va comentar fa uns dies, el tema del Facebook té la Marina també. Sí. S'està convertint en un... Bueno, no, amb el Wikileaks de la, diguéssim, el Wikileaks del cor, el Wikileaks diguéssim, de la rama light de los, com diria, dels xivatazos. Sí, sí, sí. Perquè també fa uns dies es veu que el Facebook ja va tornar a ser el culpable de que una... Bueno, aquesta història té... farem una miqueta ràpid, de la ciutat de Grand Rapids, allà als Estats Units. Un home es veu que va penjar la seva foto de la tarta de la boda, del cansament. I això que ho va veure la seva exparella. Sí. Però, bueno, aquesta exparella es veu que encara hi estava casat. Està bé això. Es veu que es va connectar, aquest senyor es va casar, va tindre problemes amb la justícia, es va casar una altra vegada on estan casant amb aquesta noia que va veure la foto. Total, que la tia veu la foto ja penjada, que encara estava mirant, estava agregada com amiga d'ell. I diu, però aquest senyor què fa? Està casat amb mi? Què està fent amb aquí? Amb tu és l'hora. Exacte, vull dir, li està demanant un delicte de poligàmia. Sí, sí, sí. Així va la cosa. Déu-n'hi-do, vigileu el que feu amb el Facebook. I ara seria moment de posar aquella cançó de No te metas en mi Facebook. No sé si l'has sentit alguna vegada. Seria genial. Mira, no l'he posat de coletilla. T'hauria de posar la coletilla aquesta. Enric Guilamany, fins la pròxima setmana. Bon dia a tothom. I a tots vosaltres dir-vos que tornem dilluns a partir de les 8 del matí. Us desitgem que passeu un bon cap de setmana. Salutacions del vostre amic David Mora.